Haleri leri leri tembura hana gideri Her deri çarlı beri çana bu seni ule geri Lavukot berberi tembura hana gideri Kırkot berberi çana bu seni ule geri Vaz gelidir millavuk biçar aliyavay Kayac nizanim herim bir kiravay Nikarım bir kişinim kuru derdimi yavay Kayac nizanim herim bir kiravay Nikarım bir kişinim kuru derdimi yavay Davet ki rugun demeye Tövbedem herim daveti Davet ki rugun demeye Rabedem herim daveti Raftin hoke wadiste giran destemin bigrav ke dilan delani shirin sherbeti lejnatesh darakes raftin hoke wadiste giran destemin bigrav ke dilan delani shirin sherbeti daveti rugun demeye rabedem her daveti davet ki rugun demeye Rab edem her davetim